Dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, że w czwartek po południu czy wieczorem, w cały piątek i sobotę do godziny 13-14 mieliśmy tak zwany post braterski i był to bardzo dobry czas. Było dużo świadectw braci. Oczywiście czas na modlitwę, rozmowy i też dzielenie się słowem. I chciałem powiedzieć, że będą zamieszczone na pewno świadectwa, pewnie usługi też. Świadectwa i zachęcam gorąco. Przygotowałem sobie karteczkę, bo chciałem powiedzieć troszkę. Chciałem powiedzieć, jakiego Boga widziałem w świadectwach tych braci. Na pewno widać Boga, który dzisiaj też czyni cudowne rzeczy, rzeczy ponadnaturalne. Widać Boga, który czyni rzeczy, wydaje się, niemożliwe, gdzie człowiek już jest na dnie, już przez ileś lat pije alkohol i wydaje się, że nie ma nadziei, a tutaj staje brat, przemienione serce, gorący dla Boga, z bojaźnią zdrową przed Bogiem. I inne jeszcze różne świadectwa Bożego działania, przemiany życia, niesamowite. Otwórzmy pierwszy list apostoła Piotra. Zamierzam przeczytać długi fragment tego listu i chciałbym, żeby każdy szukał w tym, co tu jest, będzie czytane, szukał, co jest skierowane do niego, co może z tego wziąć, w jaki sposób jakie pouczenie przyjąć do życia, do pobożności, do wiary. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych zgodnie z uprzednią wiedzą Boga Ojca w uświęceniu Ducha do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia odrodził nas ku nadziei żywej przez wzbudzenie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, który jest zachowany w niebiosach dla was, którzy w mocy Bożej strzeżeni jesteście przez wiarę ku zbawieniu, gotowemu, by zostać objawionym w ostatecznym czasie. Weselcie się z tego, mimo iż teraz jesteście na krótko zasmuceni, jeśli potrzeba, rozmaitymi próbami, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, a które przez ogień jest próbowane, zostało znalezione dla uznania czci i chwały w objawieniu Jezusa Chrystusa. Jednak muszę okulary. Wzrok siada. Którego choć nie widzieliście, miłujecie, w którego teraz nie widząc, wierzycie, i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, przyjmując cel waszej wiary, zbawienie dusz. Tego to zbawienia poszukiwali i pilnie badali je prorocy, którzy prorokowali o niesionej dla was łasce, wypatrując, na jaki lub na jakiego rodzaju czas wskazywał będący w nich Duch Chrystusa, zapowiadający nadchodzące na Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę, którym zostało objawione, że nie im samym, ale nam służyły te sprawy, które teraz zostały wam oznajmione przez tych, którzy wam głosili dobrą nowinę w Duchu Świętym, który został wysłany z nieba. Sprawy, w które pragną wejrzeć aniołowie. Dlatego, gdy przepasaliście sobie biodra waszego umysłu, trzeźwymi będąc, całkowicie złóżcie nadzieję w łasce, która jest wam niesiona w objawieniu Jezusa Chrystusa. Jako posłuszne dzieci nie dostosowujcie się do wcześniejszych pożądliwości z czasów waszej niewiedzy, ale z powodu świętego, który was powołał, stańcie się sami święci we wszelkim postępowaniu waszym, bo napisano, stańcie się święci, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według jego czynów, postępujcie w bojaźni przez czas waszego zamieszkiwania na obczyźnie, wiedząc, że nie zniszczalnym srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego wprawdzie przed założeniem świata, a ukazanego ze względu na was w czasach ostatecznych, którzy dzięki niemu jesteście wierzącymi w Boga, który wzbudził go z martwych i dał mu chwałę tak, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu. Skoro oczyściliście dusze wasze w posłuszeństwie prawdzie przez ducha dla nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco, odrodzeni będąc nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez słowo żywego Boga, które trwa na wieki. Dlatego, że wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat jej opadł. Ale słowo Pana trwa na wieki, a tym słowem jest to, co zostało ogłoszone wam w Ewangelii. Odłożywszy więc od siebie wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie otrzymali wzrost. Jeśli tylko skosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan, zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale u Boga wybranego i kosztownego. I wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by przez Jezusa Chrystusa przynosić Bogu godne przyjęcia duchowe ofiary. Dlatego i to zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a wierzący w Niego z pewnością nie zostanie zawstydzony. Zatem dla was wierzących to zaszczyt, ale dla nieposłusznych ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła i kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia, o który potykają się ci, którzy są nieposłuszni słowu, na co są też przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym na własność, abyście ogłaszali cnoty tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy dawniej nie byliście ludem, ale teraz jesteście ludem Boga, nie objęci miłosierdziem, ale teraz zostaliście miłosierdziem objęci. Umiłowani, proszę was, abyście jako obcy i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, prowadząc szlachetne życie między poganami, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym czynom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie więc ulegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu, czy to namiestnikom jako posłanym przez Niego dla karania istotnie złoczyniących, lecz na chwałę dobrze czyniących. Gdyż taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta bezmyślnych ludzi, którzy nie mają poznania. Jako wolni, i to nie jak ci, którzy mają wolność za zasłonę zła, ale jako niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Domownicy, bądźcie ulegli z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i pokrętnym. To bowiem jest łaska, jeśli ktoś z powodu sumienia dla Boga znosi utrapienie, cierpiąc niesprawiedliwie. Bo co to za chwała, jeśli grzesząc znosicie, gdy was policzkują. Ale jeśli znosicie to, cierpiąc za dobre czyny, to jest łaska u Boga. Do tego bowiem zostaliście wezwani, ponieważ i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy poszli Jego śladami. On grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady w Jego ustach. On, gdy Mu złorzeczono, nie odwzajemniał się złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzał się temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy jako umarli grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem jak błąkające się owce, ale teraz zostaliście zawróceni do pasterza i stróża dusz waszych. Wielkie bogactwo Bożego Słowa. Ciekaw jestem, co każdy odebrał. Gdybym teraz dał karteczkę i mielibyście napisać, co Pan Bóg do was powiedział przez to słowo. Myślę, że odpowiedzi by były różne, ale to nie znaczy, że to by było niewłaściwe. Myślę, że każdy z nas jest na innym etapie, jest w innym miejscu, przeżywa różne rzeczy go dotykają. Czy mieszka w nas Boże Słowo? Jak myślę o tym czasie postu, o pewnych usługach braci, widzę, jak wyraźną może być różnica, gdy myślimy o Bogu, pamiętamy o Nim, gdy Jego Słowo jest dla nas prawdziwie drogowskazem, a gdy zapominamy o Bogu, po prostu kierujemy nasz wzrok na sprawy przyziemne i zapominamy o Bogu. Nie ma w nas wiary, nie ma w nas bojaźni przed Bogiem, nie ma szukania tego, co jest Jemu miłe. Wtedy też nie ma zapierania się samego siebie. Staje tutaj bogobojny brat i mówi: zauważyłem, że wieczorem zapomniałem w ogóle o Bogu. Czyli może się zdarzyć, że zapomnimy po prostu, że jest Bóg. Tak? Toczy się walka cały czas. Od momentu, gdy stajemy się Bożymi dziećmi, toczy się bój. Mamy wielu przeciwników. Mamy diabła jako przeciwnika. Mamy naszą starą naturę, tak zwanego starego człowieka, który szuka wygody, który nie szuka tego, co Boże. I mamy też Boga, który zachęca nas, który wspomaga, gdy przychodzimy do Niego, gdy polegamy na Nim, to otrzymujemy wsparcie od Niego. Niech Słowo Boże mieszka w nas obficie. Jeśli tak będzie, to jesteśmy bezpieczniejsi, niż gdy to Słowo nie mieszka w nas, gdy nie myślimy o Bogu, gdy jesteśmy skoncentrowani na tych przyziemnych sprawach. I są tutaj też słowa, które bardzo wyraźnie pokazują nam, tłumaczą, jak postępować. Czyli czasami chcielibyśmy wiedzieć, tak? Wiedzieć, jak żyć, bracia, siostry. Bierzemy Boże Słowo i czytamy. Jest prosty instruktaż. Pamiętajmy o Bogu, nie zapominajmy o tym, który stworzył świat, który dał nam życie, który podtrzymuje wszystko swoim Słowem i który chce, byśmy byli zbawieni. Amen. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że mamy Twoje Słowo, że mamy dostęp do Niego. Obyśmy to doceniali. Ojcze, modlę się o każdego z nas, żebyśmy widzieli tą przeogromną wartość w tym, że mamy Słowo, możemy się Nim karmić, możemy przyjmować pouczenie, zachętę, nadzieję. Dzięki za kolejny dzień, który dajesz nam. Dzięki za to, że jesteś pośród nas, a obyś był też w każdym z nas. Jeśli jesteśmy Twoimi dziećmi, to Duch Boży, Twój Duch mieszka w nas i prowadzi. Obyśmy poddawali się prowadzeniu Ducha i nie zasmucali Ducha Świętego, który jest w nas. A jeśli nie jesteśmy Twoimi dziećmi, to Twoje ramiona są szeroko otwarte dla każdego, kto chce oddać swoje życie Tobie, pokutować. I dzięki, że czas łaski jeszcze trwa. Proszę, Ojcze, pobłogosław to nasze spotkanie tutaj i przemawiaj do każdego z nas. Amen. które jest naszym udziałem przez wiarę w Ciebie, przez wiarę w Twego Syna, w to wielkie dzieło zbawienia. Dziękujemy, że jest to dziedzictwo niezniszczalne. Jest to dziedzictwo niewiędnące, które nie jest takie jak te ziemskie dziedzictwa, które już obracają się w proch, które niszczeją i marnieją, ale dziedzictwo niezniszczalne. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci też, że strzeżesz nas Twoją mocą. Strzeżesz nas w zbawieniu. Strzeżesz nas na tej drodze życia, którą nas powołałeś. Na drogę świętości, na drogę sprawiedliwości, na drogę nowego życia, postępowania według Twego Ducha. Nie według ciała, nie według mowy tego świata, nie według Twego przeciwnika. Dziękujemy Ci, Boże, za Ducha Świętego, którego nam dałeś. Dziękujemy Ci za wszelkie Twe zaopatrzenie, za Kościół Twój, braci i siostry, od których możemy się uczyć, od których możemy czerpać zachętę, wsparcie, pocieszenie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy czas, który nam tutaj dajesz. Prosimy, byś dopomógł nam uwielbiać Ciebie, radować się Tobą, odpoczywać w Tobie, czerpać z Ciebie. Przemawiaj do nas w mocy Twego Ducha. Poruszaj nasze serca, przemieniaj nas na obraz naszego Pana, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W Jego świętym imieniu wołamy do Ciebie. Abba, Ojcze. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, nasz dobry Ojcze, że zgromadziłeś nas z samego rana, Panie, że zgromadziłeś nas tutaj, Panie, ale i że gromadzisz Twoje dzieci, Panie, w różnych miejscach, Panie, po to, aby stawały przed Twoim obliczem, Panie. I ja Ci chcę dziękować, że mogę tu od rana być, Panie. Panie, dziękować Ci za Twojego Świętego Ducha, którego dałeś, wyrywając, Panie, z mocy ciemności, Panie, który woła i oczekuje Ciebie, Panie. Oczekuję Ciebie, Panie, w Twoim przyjściu, Panie, po Twój lud, Panie, ale i dziś tu oczekujemy, Panie, na Ciebie, Panie, i dziękujemy Ci, że jesteś już pośród nas, Panie, w Twoim Słowie. Dziękujemy Ci za to Słowo, które mogliśmy słuchać, Panie. I oczekujemy Ciebie, Panie, dalej. Coraz więcej chcemy Ciebie słuchać, Panie, i być przemieniani, Panie. Chcemy być poruszani przez Twoje Słowo, Panie, na Twój głos, Panie, w cudowny sposób, Panie, tak jak Ty to czynisz, potrafisz, Panie. I chcemy Ci za to dziękować, Panie, i oczekiwać dalej Ciebie i więcej, Panie, poznawać. Bo Duch Twój, Panie, woła ciągle do Ciebie, Panie, ku Tobie jest wysłany, Panie. Panie, ale oczekujemy, Panie, też Ciebie w codziennym życiu, Panie. W Twoim działaniu, Panie, wypatrujemy Cię, Panie, w naszych domach, Panie, w pracy, pośród bliskich, Panie, chcemy oglądać, Panie. Nie po to, żeby się cieszyć, Panie, tak zwyczajnie, Panie, abyś Ty był uwielbiony, Panie, żeby oglądać chwałę Twoją, Panie. Dziękując Ci, Panie, i widząc to, co mogłem oglądać, Panie, i słuchać świadectwa braci, Panie, że jestem dumny z Boga, w którego wierzę, Panie, że mogłem widzieć, co czynisz. Chwała i będzie to nie, Panie. Dopomóż nam, Panie, to w tym zgromadzeniu uwielbić Ciebie, Panie, tak jak potrafimy, tacy jesteśmy, Panie. Serce z naszych ust, Panie. Przyjmij, dobry Boże, chwała i cześć, Panie. Bądź we wszystkim uwielbiony i wywyższony nasz Król i Zbawiciel. Amen. krzyż, który cierpiał za nim, za Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, za grzechy moje, Panie, ja Ci dziękuję, że krew została przelana. Przepraszam Cię, Panie Boże, za grzechy, które jeszcze gdzieś mi tam kalają, Panie. I dziękuję Ci za to spotkanie, z którego Ty przemawiałeś, Panie, używając braci w ich kazaniach, w ich słowach, które były wypowiadane. Dziękuję Ci, Panie, że starasz się usilnie do mnie dotrzeć. Nawet czasami, jak jestem uparty, to używasz różnych metod, że bardzo Ci zależy na tym, żebym ja słuchał Panie i się poprawiał. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że mogłem się zbudować tym Słowem Bożym. Czy Ty przemawiałeś przez braci w takich okolicznościach, w jakich nigdy nie przemawiałeś. Przepraszam Cię, Boże, jeżeli jeszcze potrzebuję tego zmagania, żeby dotrzeć do tego celu, o którym był mówiony przez te dwa dni, którym wytrwał w tym celu, Panie, to zmagaj mnie. Mój charakter ścieraj. Moją wartość, czasami pykę. Tak, żebym dotrwał, Panie, bo widzę, że bardzo Ci zależy na tym, że widzisz, że mi zależy jako synowi Twojemu, a Ty jako mój ojciec, swoją ręką, Panie, dotykasz każdego dnia, każdej rzeczy i usuwasz każdy grzech, każdy problem. Dziękuję Ci, Panie. Wszechmogący, nieskończony. zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. To uwalnia błyskawic moc w czasie burz. To maluje kolory polarne wzdłuż. Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc. Tylko Ty, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wszechmogący, nieskończony, w zachwycie klękamy przed Tobą, wyznać to, że wspaniałym Bogiem też cię ponad srebro, złoto, boś mi w serce miłość wlał. O, jak nikt inny zmarłeś po to, abym życie wieczne miał. Też uwielbienia niech popłynie pieśń.

leżącej w Judzie i niech buduje tam świątynię Jahwe, Bogu Izraela. On bowiem, ten w Jerozolimie, jest prawdziwym Bogiem. A więc Księga Ezdrasza kontynuuje narrację Księgi Kronik i opisuje powrót Żydów z Babilonu po 70-letniej niewoli oraz odbudowę świątyni w Jerozolimie. Celem Księgi Ezdrasza jest pokazanie, w jaki sposób Bóg wypełnił swoją obietnicę daną przez proroków. Obiecał, że jeśli będą nieposłuszni, wygna ich do niewoli i był wierny tej obietnicy, ale również złożył obietnicę, że po czasie karcenia przywróci swój wygnany lud do ich ziemi i uczyni to za pośrednictwem pogańskich władców. Cyrus pokonał Imperium Babilońskie w 539 roku przed Chrystusem. Ustanowił na jego miejscu Imperium Perskie. Inni późniejsi królowie perscy wspominani w tej księdze to Dariusz, Xerxes, syn Dariusza, i Artaxerxes. Dekret Cyrusa jest jednym z najbardziej niezwykłych dowodów na to, że Duch Boga przemawia do tych, którzy Go nie znają, do tych, którzy nie są objęci przymierzem Jego łaski. 70 lat wcześniej Jeremiasz przepowiedział powrót synów Izraela z Babilonu w tym czasie. Izajasz 170 lat wcześniej przepowiedział, że ten, który nie zna Boga, ale którego Bóg zna po imieniu, Cyrus, miał wykonać Bożą wolę w przywróceniu jego ludu, Bożego ludu, do jego ziemi. Izajasza 45 rozdział, pierwsze 6 wierszy. W 1879 roku po Chrystusie iracki archeolog Hormuzda Rasama odkrył w fundamentach świątyni Marduka w Babilonie cylinder Cyrusa Wielkiego, gliniany walec, na którym król perski Cyrus II Wielki nakazał wyryć pismem klinowym napisy stanowiące jego polityczną deklarację po zajęciu Babilonu. Obecnie ten cylinder Cyrusa znajduje się w Muzeum Brytyjskim w Londynie, ale możecie go zobaczyć też w internecie i stanowi niezwykły archeologiczny dowód na prawdziwość biblijnej relacji. Linie 22 do 34 na tym cylindrze opisują nastanie pokoju oraz mówią o tym, jak przywrócono kulty bogów i pozwolono na odbudowę ich świątyń. Cyrus był wyjątkowym królem, jak do tej pory w historii narodów. Ogłosił wolność religijną podbitym narodom i umożliwił czcicielom różnych bogów odbudowę ich świątyń, aby w tych świątyniach modlić się o pomyślność dla Cyrusa i jego królestwa. A więc to nie jest tak, że Cyrus, wiecie, był tylko przychylny Żydom. To był taki król, który pomyślał sobie, po co im zabraniać się modlić do swoich bogów i czcić swoich bogów, a kto wie, kto jest prawdziwym Bogiem, niech się każdy modli do swojego Boga za mnie, to wtedy może któryś z tych bogów wysłucha i będzie mnie błogosławił. A więc taka była ta polityka Cyrusa. To, co my znajdujemy tutaj w księdze Ezdrasza, to jest to, co on powiedział do Żydów. A więc tam on powołuje się na ich Boga Jahwe, widocznie skonsultował się z Żydami w Persji i odpowiednio stworzył takie pismo, żeby Żydzi byli tym zainspirowani, by iść i budować świątynię. Ale wygląda na to, że Cyrus to samo mówił do innych ludów, więc tak jak powiedziałem, nie jest to człowiek, który zna Boga. Nie jest to człowiek, który rzeczywiście nawraca się do Boga Jahwe, chociaż mówi o nim w tym fragmencie tak, jakby to uczynił. Ale jest to sprytny, przebiegły polityk religijny, który wszystkim daje wolność, by się modlili do swoich bogów. Ale najwyraźniej jest to człowiek powołany przez Boga. Przecież Izajasz 170 lat wcześniej już mówi o Cyrusie po imieniu. A więc tutaj mamy jeden z takich niezwykłych przykładów, bracia i siostry, tego, jak Bóg działa w sercach ludzi, którzy Go nie znają. Dlatego módlmy się o naszych prowadzących nasz kraj. Nie przejmujmy się, że oni tacy, siacy, owacy. Módlmy się za nimi. Biblia mówi, módlcie się za rządzących. Módlcie się za tymi, którzy są nad wami postanowieni. Wołajcie, żeby Bóg dawał im mądrość, żeby ich prowadził. Czy to jest możliwe? Pewnie, że jest możliwe. Wszystko jest u Boga możliwe. Jego słowo dowodzi nam w historii, że już niejednokrotnie Bóg to czynił. Także nie zniechęcajmy się, nie zwieszajmy nosa na kwintę, nie marudźmy na nasz rząd, ale módlmy się, błogosławmy ich, prośmy Boga o światło dla nich, o mądrość dla nich, o prowadzenie dla nich i nie tylko dla nich, ale dla wszystkich rządzących, bo tego potrzebują i my do tego jesteśmy powołani, aby to z wiarą czynić. To był rok 538 przed Chrystusem, to o czym, od czego zaczyna się ta księga. Wraz z upadkiem Jerozolimy w roku 586 Boży lud wkroczył w nową fazę swojej historii. Okres od roku 586 do 538, czyli te 70 lat, nawet nie, tutaj nie ma 70, 50 lat, jest nazywany okresem wygnania, okresem niewoli babilońskiej. Natomiast wiemy, że te deportacje do Babilonu zaczęły się wcześniej, 20 lat wcześniej, już przed 600 rokiem przed Chrystusem. Więc tutaj jest te 70 lat, tyle że na początku oni wywieźli tych największych, pamiętacie, tych najbardziej zacnych i myśleli, że to wystarczy, ale to nie wystarczyło, więc zrobili kolejną deportację tych rzemieślników i ludzi, którzy byli tą siłą przemysłową, tą siłą ekonomii i myśleli, że to wystarczy, ale to też nie wystarczyło. I w końcu właśnie najechali świątynię, najechali Jerozolimę, zburzyli Jerozolimę w 586 i zabrali całą biedotę i wszystko. A potem jeszcze to nie wystarczyło nawet, bo dalej się buntowali do Egiptu, chcieli uciekać, pamiętacie, i tam też ich złapali i tą całą resztkę znowu. Także tam były w sumie aż 4 deportacje do tej niewoli. Jedna po drugiej, po kilkunastu, po kilkudziesięciu latach. Więc to się działo na przestrzeni wielu lat, a jeszcze wcześniej, mam nadzieję, że pamiętacie, całe północne królestwo w 722 roku, a więc dużo, dużo wcześniej, już zostało deportowane do Asyrii, czyli 10 plemion już wcześniej zostało zabrane do niewoli asyryjskiej. Po bitwie pod Karkemisz, znanej takiej historycznej wielkiej bitwie, o której wielu historyków się rozpisuje, po tej bitwie pod Karkemisz na zachodnim brzegu Eufratu w 609 roku przed Chrystusem Babilończycy pokonali Asyryjczyków i zastąpili ich jako światowe mocarstwo. I właśnie Bóg użył ich, Babilończyków, jako narzędzia swego sądu, aby deportowali Judejczyków w 605, w 597, 586 i 582 przed Chrystusem. I wyobrażam sobie, że ci deportowani Izraelici musieli zadawać sobie wiele pytań. biorąc pod uwagę, że Bóg obiecał ziemię Kanaan potomkom Abrahama na zawsze. Jak to jest, że ta ziemia jest teraz kontrolowana przez pogan, podczas gdy my, Boży lud, zostaliśmy z niej wypędzeni. Jeśli Bóg wybrał dynastię Dawida, aby rządziła wiecznie, tak jak o tym czytamy w drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale, dlaczego nie ma teraz panującego potomka Dawida? Jak Bóg może pozwolić, by miejsce, które sam wybrał, by tam zamieszkała Jego chwała, Jego obecność, Jerozolima i Boża świątynia, legło w gruzach i znalazło się pod obcą kontrolą? Odpowiedź była taka, że ciągłe grzeszenie przywódców oraz ludu izraelskiego i judzkiego doprowadziło do Bożego sądu nad nimi. To Bóg im zapowiedział. Boży lud nie pokutował, nie opamiętał się w swoim buncie i w swoim grzechu, pomimo usilnych, wielokrotnych nawoływań Bożych proroków, których Bóg do nich posyłał. Spadły na nich przekleństwa przymierza, które zawarli z Bogiem. Przekleństwa opisane w Księdze Powtórzonego Prawa w 28 rozdziale i z Księgi Kapłańskiej 26 rozdziału. To właśnie w tym okresie pytań i wygnania została napisana Księga Królów, nasza pierwsza i druga królewska, aby pokazać Izraelowi, jak ich nieposłuszeństwo oraz nieposłuszeństwo ich przodków na przestrzeni minionych 400 lat doprowadziło do zniszczenia Jerozolimy i świątyni oraz opłakanego stanu dynastii Dawida. Ale tak jak powiedziałem, jak Boże Słowo mówi, Bóg obiecał również, że po sądzie, po wymierzeniu kary, nastąpi odnowa. W 539 roku przed Chrystusem, po tym jak Persowie zastąpili Babilończyków jako światowe mocarstwo, król perski Cyrus wydał dekret, że Żydzi, którzy tego pragną, mogą powrócić do Judy i odbudowywać swoją świątynię. W rzeczywistości miały miejsce trzy wyprawy powrotne z Babilonu, opisane w księgach Ezdrasza i księdze Nehemiasza. Tak naprawdę Żydzi traktowali księgę Ezdrasza i Nehemiasza jako jedną księgę. Jak przyjrzycie się strukturze obu ksiąg, zobaczycie, że one idealnie się pokrywają, jeśli umiecie rozpoznać strukturę tych ksiąg, jeśli czytacie je w ogóle rozważając, jak dana księga jest zbudowana, jaki jest wstęp, jakie jest rozwinięcie, jakie jest zakończenie. Jeśli się temu przyjrzycie, jeśli chodzi o te dwie księgi, idealnie się pokrywają. Po pierwsze, nastąpił powrót za czasów Zerubabela, kiedy świątynia została odbudowana. Po drugim powrocie, za czasów Ezdrasza i po trzecim powrocie, za czasów Nehemiasza, mury Jerozolimy zostały odbudowane. Wydarzenia z Księgi Estery natomiast przypadają na okres między pierwszym a drugim powrotem, czyli między szóstym a siódmym rozdziałem Księgi Ezdrasza. Więc te trzy księgi, Księga Ezdrasza, Nehemiasza i Estery, są osadzone w tym samym czasie. I ważne jest, gdy je czytamy, czytać je jako całość. Wtedy nam się maluje pewien obraz powracających Żydów i Żydów, którzy pozostali w niewoli. Czy jak się okazuje, ta niewola nie była taka ciężka, jak na przykład w Egipcie. Tutaj nie byli traktowani jak niewolnicy, zmuszani do jakiejś ciężkiej pracy, bici i tak dalej. Raczej całkiem dobrze im się powodziło w Babilonii, a później w Persji. Rozkwitały ich interesy i niewielu chciało wracać. Kiedy usłyszeli o tym, że mogą wracać do ziemi, to nie było tak, że jak z Egiptu, wiecie, ani jeden nie został. Wszyscy tam wyrwali z tego Egiptu, bo tam im było źle. Tam byli ciemiężeni, widzicie, a tutaj w obcym kraju, ale już wiecie, interesy się rozwinęły, chałupa pobudowana, zagroda pełna. Gdzie tam teraz wracać do Jerozolimy, gdzie tam zgliszcza, gdzie tam ruina, gdzie tam już jacyś obcy zasiedleni. A więc to nie było takie, wiecie, radosne poruszenie w Izraelu, że mogą wracać. O nie, ociągali się. Większość została. Tak naprawdę niewielka grupa wróciła. Dekret Cyrusa spowodował pierwszy powrót pod wodzą Szeszbasara w 538 roku. Później różnego rodzaju zmagania, problemy, przeciwności, o których czytamy w pierwszych sześciu rozdziałach. Ale w końcu odbudowano świątynię w 516 roku. I technicznie oznaczało to, że niewola babilońska dobiegła końca. Natomiast, tak jak mówię, większość Żydów mieszkających poza ziemią obiecaną nie była zainteresowana powrotem do swojego rodzimego kraju, czy danego im przez Boga kraju i odbudowy świątyni, odbudowy miast i tak dalej. Czytamy, że w księgach innych, pozabiblijnych, historycznych, czytamy, że żydowskie społeczności w tamtym czasie kwitły w Egipcie, w Syrii i w Azji Mniejszej. I tak było aż do czasów Nowego Testamentu. Widzimy Żydów rozproszonych. Dzisiaj Adam czytał z pierwszego listu Piotra. W Poncie, Bityni, Azji i tak dalej. Mamy ich tam w różnych częściach świata. Dalej tam siedzą. Natomiast Księga Ezdrasza skupia się na tych poruszonych przez Boga Judejczykach. Na tych, którzy poruszeni przez Ducha Bożego postanowili powrócić do ojczyzny i podjęli tego trudu odbudowy. W Księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale od 5 do 8 wiersza czytamy, że powstali naczelnicy rodów pochodzący z Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których Bóg pobudził w głębi ducha, aby pójść budować świątynię Jahwe w Jerozolimie. A wszyscy, którzy mieszkali wokół nich, wsparli ich srebrnymi naczyniami, złotem, mieniem, bydłem i kosztownościami. A więc się tam dobrze dorobili. Mieli złoto, srebro, bydło, kosztowności. Mówi, my nie pójdziemy, ale macie. Weźcie, budujcie. Chociaż w ten sposób ich zachęcili i wsparli. Ofiarowali to wszystko dobrowolnie. Król Cyrus z kolei kazał wydać sprzęty pochodzące ze świątyni Jahwe, które Nebukadnezar kazał sprowadzić z Jerozolimy i które złożył w świątyni swojego Boga. Cyrus, król perski, powierzył je skarbnikowi Mitredatowi, a ten rozliczył się z nich z księciem judzkim Szeszbazarem. I w drugim rozdziale tej księgi czytamy, że wygnańcy, którzy powrócili z niewoli, to wygnańcy, których Nebukadnezar, król babiloński, uprowadził do Babilonu. Powrócili oni do Jerozolimy i do Judei, każdy do swojego miasta. Przybyli z Zorobabelem, Jeszuą, Nechemiaszem, Serejaszem, Realiaszem, Mordochajem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem i Baaną. Piękne imiona. Zorobabel, syn Szealtiela, był potomkiem wziętego do niewoli króla Jechoniasza. A więc tutaj mamy linię królewską, która zaczyna, jest nadzieja, że zostanie odbudowana. Prawdopodobnie ze względu na swoje królewskie pochodzenie został przez Cyrusa uczyniony przywódcą wyprawy i królewskim namiestnikiem Jerozolimy. Drugi na tej liście, Jeszua albo Jozue albo Jezus, był pierwszym arcykapłanem w drugiej świątyni. Był wnukiem arcykapłana Serejasza, który został zabity przez Nabuchadnozora w Ribla, o czym czytamy w pierwszej księdze Kronik w 6 rozdziale. Oprócz Zerubabela i Jozuego, kolejnych 9 lub według zapisów w księdze Nehemiasza 10 osób, których imiona niektóre brzmią nam znajomo, ale to nie są ci, to są jacyś inni, o których niewiele więcej wiemy. Duch Boga działał wśród jego ludu, przekonując i pobudzając niektórych z nich do skorzystania z tej okazji, by powrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. Liczyli oni w sumie prawie 50 tysięcy osób. Była to bardzo mała resztka w porównaniu z liczbą z dawnych dni pomyślności Izraela, a także w porównaniu do liczby tych, którzy pozostali w obcej ziemi. Tak jak powiedziałem, te pierwsze 6 rozdziałów opisuje pracę i zmagania tych ludzi, którzy powrócili, aby odbudować Bożą świątynię w Jerozolimie. Natomiast w kolejnych rozdziałach, od 7 do 10, czytamy o Ezdraszu, kapłanie, potomku Aarona, który poprowadził kolejnych wygnańców z powrotem do ziemi Izraela. Tym razem była to grupa około 1800 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Podczas gdy głównym zadaniem Zerubabela była odbudowa świątyni, głównym zadaniem Ezdrasza była odbudowa ludu i napominanie go do posłuszeństwa Bogu. Wiecie, że czasami jest tak, że Bóg smaga, karci, człowiek żałuje, obiecuje, podnosi się, mija tydzień, miesiąc, rok i znowu wraca do swojego wszeteczeństwa, niewierności, bałwochwalstwa, chciwości. Co jest z nami? Co jest z ludzkim sercem, że jest tak przewrotne, że jest tak podłe, że jest tak niewdzięczne? Że Bóg musi na nowo i na nowo i na nowo smagać, karcić, chłostać, wzywać, prosić, żeby ludzie chcieli w Niego wierzyć, żeby chcieli Mu ufać, żeby chcieli Mu służyć. Tak było i w tamtych czasach. Ponadto Bóg wzbudził wielkich proroków, chociaż ich księgi są małe, krótkie. Ageusza i Zachariasza, którzy prorokowali, którzy wzywali tych Judejczyków, którzy powrócili do pracy, żeby się nie lenili, żeby nie zajmowali się swoimi tylko sprawami, ale żeby patrzyli na dom Boga, na świątynię, żeby tam przykładali rękę, żeby nie szczędzili trudu, nie szczędzili środków, aby Boże dzieło rozwijało się. Czyż i my dzisiaj nie mamy podobnego zadania? Trzeba wierzących ciągle napominać, żeby się brali za Boże dzieło. Ja iluż to wierzących tylko widzi swoje dzieło w przyjściu w niedzielę i zagrzaniu krzesełka. Iluż to wierzących nie widzi, że praca Boża jest tak wielka, że robotników wciąż mało, że rąk do pracy brakuje wciąż. Ilu to czeka, żeby pastor ich wyznaczył i potem jeszcze im podziękował, jeszcze ich zachęcał, jeszcze mówił, jaką wspaniałą robotę wykonują. Zamiast sami służyć Bogu, jako odrodzeni z ducha, jako zbawieni przez drogocenną krew Chrystusa, widząc zgubione dusze, trzeba cię, bracie, wysłać, trzeba ci pieczątkę gdzieś przystawić, co ty jeszcze chcesz, żeby przyłożyć rękę do dzieła Bożego? Co ci trzeba jeszcze dać? Jakiego namaszczenia jeszcze potrzebujesz, którego nie otrzymałeś od Boga? Dzieło jest wielkie. Jezus się modlił i mówi do uczniów, by się modlili, żeby Bóg powołał i posłał pracowników, bo tak wielka praca, a robotników tak niewiele, a wielu wierzących wciąż nie wiadomo, na co czeka. Nie bądźmy wśród tych leniwych, wśród tych gnuśnych, których ciągle trzeba za kołnierz ciągnąć do pracy. Ale tak jak Pismo mówi, ochotnym duchem Panu służmy, płomiennym duchem służmy naszemu Panu, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, który z tak wielkiego zła nas wykupił i obdarował nas tak wielkim zbawieniem. Jakże mielibyśmy Mu nie służyć? Jakże mielibyśmy Go nie kochać? Tych dwóch proroków, Ageusz i Zachariasz, wzywali Boży lud do oddawania Bogu należnej Mu czci i skończenia z kompromisem, z pogaństwem. Kluczowym przesłaniem tej księgi jest duchowa odnowa. Ponieważ w tej wiernej resztce mamy obraz odbudowy z odstępstwa, przywrócenia do wierności Bogu i prawdziwych starań o bliską społeczność z Bogiem. Zeświadczenie i niewiara, które widzimy wokół nas we współczesnym Kościele, są wielką przeszkodą w wiernym chodzeniu z Bogiem. Bóg wzywa nas do wyjścia ze świata i oddzielenia się od grzechu i wiernego poświęcenia się Mu. Tak jak dzisiaj Adam czytał z listu Piotra. Poświęcenia się Bogu we wszystkim. Bóg wzywa nas, abyśmy byli świętym ludem, poświęconym Jemu ludem. Wydaje się, że ta odnowiona resztka zaczęła od samego sedna problemu, tak jak powinni byli zacząć. Pracowali od wewnątrz na zewnątrz. To bardzo ważne, bracia i siostry, jeśli chcemy odnowy w naszym życiu, nie zaczynajmy od czyszczenia na zewnątrz misy i kielicha. Wyczyśćmy wewnątrz najpierw. Jeśli wyczyścimy nasze serca, nasze wnętrza, wtedy i zewnątrz będzie czyste. Jeśli chcemy się reformować na zewnątrz, poprawiając jakieś rzeczy zewnętrzne, zawiedziemy się, zniechęcimy się. Jeśli w sercu nie będzie porządku, to możemy sobie reformować zewnątrz cały czas, a i tak to ten brud będzie się wylewał ze środka. Najpierw trzeba oczyścić wnętrze. Trzeba zacząć od świątyni. Ci powracający z niewoli nie zaczęli od wznoszenia murów miasta. Zaczęli od zbudowania ołtarza. Panu Bogu Izraela. Postawili ołtarz, aby na nim składać ofiary całopalne. Tak jak jest napisane w prawie Mojżesza, Bożego męża. I obchodzili święta. Zaczęli znowu świętować swojego Boga. Pamiętać, co dla nich uczynił. Dziękować Mu. W samym sercu tej księgi widzimy Chrystusa i Jego wielkie dzieło przebłagania i odkupienia Jego ludu w obrazie składanych tam ofiar całopalnych. Każda dusza, która powraca z upadku, musi zacząć na nowo u stóp krzyża. Następnym krokiem było położenie fundamentów pod świątynię w atmosferze uwielbienia i dziękczynienia. Ale niektórzy starcy, którzy pamiętali chwałę poprzedniego domu, poprzedniej świątyni, płakali donośnym głosem. Także nawet nie dało się odróżnić tych okrzyków radości od płaczu. Gdy odnowiona dusza spoczywa z powrotem na jedynym zbawczym fundamencie, na Jezusie, smutek z powodu zmarnowanych dni miesza się z radością przywróconej społeczności. Tu mieliśmy wczoraj wyznanie jednego brata, posłuchajcie go. Jego złamane serce, jego łzy. Odstępstwa od Boga, utraty społeczności z Nim, zerwania z Kościołem. Mam nadzieję, że przyjdzie dzień, że jeszcze będziemy tutaj razem z Nim się radować i weselić. Ale dzisiaj Jego serce jest pełne bólu, pełne płaczu. Oby był to zbawienny smutek od Boga, którego nikt nie żałuje. W kolejnym, czwartym rozdziale tej księgi widzimy pierwsze ekumeniczne wysiłki współpracy pseudowierzących z prawdziwymi wierzącymi. Czytamy, że gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy odbudowują przybytek Jahwe, Bogu Izraela, przyszli do Zorobabela oraz do naczelników rodów i zaproponowali: pozwólcie, że będziemy budować razem z wami, ponieważ podobnie jak wy, i my czcimy waszego Boga. My także składamy mu ofiary od czasów Archadona, króla Asyrii, który nas tutaj sprowadził. Kim byli ci ludzie? Mam nadzieję, że uważnie czytaliście Księgi Królewskie i Księgi Kronik, w których dowiadujemy się, kim byli ci ludzie. Byli to pół poganie, pół Izraelici. Samarytanie. Potomkowie synów Izraela i pogan, których Szalmanazer, król asyryjski, przesiedlił do miast Izraela na miejsce jeńców, których zabrał do Asyrii w czasie niewoli 10 plemion z północy. Pełną relację tych wydarzeń możecie znaleźć w drugiej księdze królewskiej w 17 rozdziale. Czytamy tam, że król Asyrii wysłał z powrotem z Asyrii jednego z pojmanych kapłanów, aby nauczał tych ludzi tego, co nazywał sposobem postępowania Boga w tej ziemi. I rezultatem tego była taka mieszanka Izraelitów z poganami. Lud, który bał się Boga Jahwe, a jednocześnie służył pogańskim bogom. Jakże to możliwe? Mieli pięcioksiąg Mojżesza, którego się trzymali aż do czasów Pana Jezusa, w którym wyraźnie jest powiedziane, co Bóg myśli na temat obcych bogów. A oni czytali ten pięcioksiąg Mojżesza i czcili Boga Jahwe, o którym ten pięcioksiąg świadczył, i czcili innych bogów. Wydaje nam się to dziwne? Nie, niektórzy kiwają, nie, wcale nie dziwne. Mamy wokół siebie pełno takiej religii, niby chrześcijańskiej, w której mają w ręce Biblię, Stary i Nowy Testament, czytają i czczą Jezusa i całą plejadę bożków, których sobie postawili obok Niego, o których to Pismo w żadnym miejscu nie mówi, że są jakimiś pośrednikami, że są jakimiś współzbawicielami, że w jakikolwiek sposób mogą nam tu pomóc, a jednak stawiają figurę Jezusa i obok stawiają figurę jakichś innych, o których to Pismo co prawda mówi, ale nie w taki sposób, w jaki oni ich podnieśli i ich dzisiaj czczą i do nich się modlą i polegają na ich stawiennictwie. I oni przychodzą i mówią, my wierzymy w waszego Boga. My chcemy z wami budować świątynię. Uśmiechają się miło. Są sympatyczni. Gotowi do pracy. Narzędzia przywieźli może ze sobą. Taczkami, wiecie, przywieźli. Kielnie inne. Zobaczcie, jaki mamy sprzęt. Naprawdę, jak z nami się skumacie, to zobaczycie, jak budowa szybko pójdzie. Czyż nie należało wejść z nimi w ekumeniczną jedność i wspólnie budować świątynię Jahwe? O dziwo, niektórzy dzisiaj ewangeliczni chrześcijanie twierdzą, że tak. Byłem zdumiony, wiecie, przygotowując się do tego tutaj rozważania, co niektórzy dzisiejsi ewangeliczni chrześcijanie twierdzą. Że powinni byli się z nimi, powinni ich byli przyjąć i razem budować. A to jest na początku napisane, że to wrogowie Izraela. Już od razu tutaj nam autor daje nam wskazóweczkę, że to nie są wcale przyjaciele, tylko to są wrogowie, którzy mają swoje ukryte intencje. A niektórzy dzisiaj jakby ślepi jacyś. Byłem zdumiony, jak niektórzy to interpretują dzisiaj. Ale to wciąż jestem zdumiony różnymi interpretacjami, na które trafią. Natomiast w 4 rozdziale i 3 wierszu czytamy, że Zorobabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów Izraela odpowiedzieli tak. Właściwie to nic nas ze sobą nie łączy. Tamci mówili przecież, jak to my wierzymy w waszego Boga Jahwe. A ci patrzą na nich, mówią, wiecie co, nic nas ze sobą nie łączy. Nic nas ze sobą nie łączy na tyle, byśmy mieli wspólnie budować świątynię dla naszego Boga. My sami chcemy budować ją dla Jahwe, Boga Izraela. A, jak wam się podoba taka postawa? Niektórym się bardzo nie podoba. Niektórzy mówią właśnie, że to takie konserwy, które nie umieją zobaczyć, że w jedności siła. No tak, ale w jakiej jedności? Z kim? Z wrogami? W obecnych czasach narasta pragnienie dialogu i zjednoczenia ewangelicznych chrześcijan z Kościołem rzymskim w dziele wspólnej ewangelizacji i budowania duchowej wspólnoty Kościoła. Ale jest to duchowe oszustwo. i brak rozpoznania, że tak naprawdę mamy do czynienia z przeciwnikami. Owszem, oni mogą być szczerzy w swoich poglądach i dążeniach, ale jeśli chodzi o prawdę Ewangelii, są przeciwnikami, z którymi nie możemy się w żaden sposób formalnie kumać i wspólnie ewangelizować i się jednoczyć z nimi. To nie znaczy, że jeśli mamy okazję im zaświadczyć, to tego nie mamy czynić. Nie mylmy tego. Niektórzy to mylą. Jak ja bym miał zaproszenie tutaj od księdza proboszcza, żeby przyjść na mszę i powiedzieć w kazaniu, myślicie, żebym nie poszedł? Poleciałbym od razu. Jak miałem kiedyś okazję na jednym katolickim pogrzebie tutaj w Wejherowie głosić, to poszedłem i tyle, ile mi dali czasu, tyle wykorzystałem na maksa, żeby tam głosić Chrystusa i Ewangelii. Wszędzie pojadę, gdzie mnie katolicy zaproszą. Nie po to, żeby teraz się z nimi jednoczyć, nie po to, żeby udawać, że jesteśmy braćmi, ale żeby im głosić Chrystusa i Jego prawdę, bo oni tego potrzebują. Natomiast tutaj mamy podstępy, mamy właśnie te ekumeniczne podstępy, w których każdy chce coś ugrać, ale ci mężowie nie dali się na to nabrać. I zobaczcie, jak szybko wyszło szydło z worka, kim byli ci ludzie. 4 rozdział od 4 wiersza. Czytamy, że wtedy okoliczne ludy zaczęły studzić zapał Judejczyków i odstraszać ich od budowy. Chcąc udaremnić ich plany, przekupywali nawet przeciwko nim urzędników. Miało to miejsce przez cały okres rządów Cyrusa, króla Persji, i aż do początku panowania króla perskiego Dariusza. Dręczyli oni lud judzki, przeszkadzali im w pracy i w końcu ich zatrzymali. Natomiast w 5 rozdziale czytamy, że w tym czasie Ageusz i Zachariasz zaczęli prorokować i w związku z tym Zorobabel, syn Szaltiela, i Jeszua, syn Josodaka, wznowili budowę świątyni Bożej w Jerozolimie, chociaż im państwo zakazało. Chociaż im król perski obecny, tamtejszy, który wtedy rządził, zakazał formalnie. I oni na jakiś czas zatrzymali się, ale kiedy wystąpili prorocy Boży, Ageusz i Zachariasz, oni mówili, musimy budować mimo wszystko. I wzięli się znowu do roboty. No i wyobrażacie sobie, wtedy ci namiestnicy się bardzo zdenerwowali i napisali znowu do króla Dariusza, który wtedy rządził, że oni powołują się na jakiś tam dekret Cyrusa, który rzekomo im kazał odbudowywać. Już zapomnieli, już to wszystko, to jest niesamowite, jest jak na przestrzeni kilkunastu, to już kilkudziesięciu może lat. Wszystko idzie w niepamięć, ludzie już nie pamiętają, ludzie już mówią, że tak nie było. Nie, co w ogóle Cyrus niczego takiego nie nakazał. Ale jak czytamy w 6 rozdziale, 2 wierszu, Dariusz nakazał poszukiwania tego dekretu Cyrusa i został on odnaleziony w Ekbatanie, w twierdzy położonej w prowincji medyjskiej. I w wyniku tego odkrycia Dariusz nie tylko pozwolił na wznowienie odbudowy świątyni, ale nakazał wszelkie wsparcie tego dzieła. To jest coś pięknego, jak czytam te słowa, to aż jestem, Boże, jaką Ty masz moc. Zobaczcie, 6 rozdział od 8 wiersza, co Dariusz pisze do tych namiestników. Zarządzam też, jak macie postępować względem starszyzny judzkiej zajętej budową świątyni Boga, aby nie wstrzymywać prac. Koszty budowy należy niezwłocznie pokryć z królewskich dochodów podatkowych pochodzących z prowincji za Eufratem. Należy też bez jakichkolwiek zaniedbań dostarczać zgodnie z przedstawionym przez kapłanów zapotrzebowaniem wszystkiego, co im potrzebne. Cielców, baranów i jagniąt na ofiary całopalne dla Boga niebios, a także pszenicy, soli, wina i oliwy, tak aby mogli składać ofiary zgodnie z upodobaniem Boga niebios i zanosić modły za życie króla i jego synów. A więc Dariusz szedł dalej tą samą drogą co Cyrus. Niech się modlą za króla i za jego synów. Zarządzam ponadto, że każdy, kto zmieni niniejsze zarządzenie, ma ponieść karę. Niech wyrwą belkę z jego domu, podniosą go, czyli powieszą go na tej belce i ukarzą na niej. Dom jego natomiast zamienią w kupę gruzu. Bóg natomiast, który uczynił tam mieszkanie dla swojego imienia, niech powali każdego króla. I każdy lud, który ośmieliłby się zmienić to zarządzenie i zburzyć tę świątynię Boga w Jerozolimie. Zobaczcie, jak Bóg jest w stanie odmienić w jednej chwili całą sytuację. Jeden władca przychodzi i mówi, koniec, nie ma budowy. I co wtedy robi Boży lud? Jak nie można, to nie można. Mamy swoje sprawy, mamy swoje przecież interesy do tego, żeby się nimi zajmować. I Bóg musi posłać proroków i mówi, a wy co robicie? A wy co się swoimi domami ciągle zajmujecie? Kafelkujecie sobie ściany, a Boża świątynia w gruzach. Do roboty, tam. Zabierać się za Boże dzieło. I jak oni się posłuchali, to Bóg wtedy odmienia serce Dariusza. I zobaczcie, jakie rezultaty. Weźmy sobie to do serca, kochani. Nie zniechęcajmy się przeciwnościami, nie zniechęcajmy się wrogością tego świata, nie zniechęcajmy się może marnymi rezultatami. Róbmy, co do nas należy. Przykładajmy rękę do dobrego dzieła, a nasza zapłata jest wielka u Boga. Nie bądźmy sługami złymi i leniwymi. Wstydźmy się, jeśli nie reprezentujemy godnie naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nie pracując ochotnie, gorliwie na Jego niwie i przykładając rękę do wszelkiej dobrej sprawy. Świątynia została ukończona i po poświęceniu świątyni Żydzi obchodzili Paschę. Niestety nieczęsto czytamy o obchodzeniu tego święta w Starym Testamencie. W czasach odstępstwa Izrael zaniedbywał świętowanie na cześć Jahwe i radość znikała z ich życia. Ale ilekroć czytamy o obchodzeniu Paschy, przenosi to nasze myśli wstecz, do pierwszej Paschy, do odkupienia Izraela z Egiptu i przenosi nasze myśli do tej wielkiej Paschy Golgoty, odkupienia wszystkich ludzi na tym krzyżu zbroczonym krwią Jezusa. Pomiędzy poświęceniem świątyni a powrotem kolejnej resztki pod wodzą Ezdrasza w 7 i 8 rozdziale jest około 60-letnia przerwa w historii tej księgi. Wtedy najprawdopodobniej rozgrywają się te wydarzenia w księdze Estery. Po tym czasie Bóg wzbudza do pracy wielkiego reformatora w osobie Ezdrasza. Był on z urodzenia kapłanem, ale w Babilonie nie było ani świątyni, ani ołtarza, więc co miał robić kapłan? Ezdrasz, jak czytamy, poświęcił się studiowaniu Bożego prawa. Był pilnym studentem prawa, ponieważ, jak czytamy, przygotował sobie serce. Przygotował swoje własne serce, aby szukać Boga Jahwe. Więcej, aby czynić to, co Jahwe nakazuje i po trzecie, nauczać w Izraelu ustaw i sądów. I to jest wzorzec dla każdego z nas, bracia i siostry. Po pierwsze, przygotować nasze serca, aby szukać naszego Boga. Od tego wszyscy musimy zacząć. Nasze serca mają być poświęcone Jezusowi Chrystusowi. i w nich musimy Go święcić jako naszego Pana. Po drugie, pełnić Jego wolę w naszym własnym życiu. I po trzecie, nauczać innych. Niestety niektórzy od razu przechodzą do tego trzeciego. Nie szukają Boga, nie poświęcają się Mu, nie czynią Jego wolę, ale chętnie będą wszystkich dookoła pouczać. Nie tędy droga, kochani. Te trzy kroki są krokami Bożego błogosławieństwa. I oby one były w życiu każdego z nas. Obyśmy szukali naszego Boga z naszych serc. Obyśmy pełnili Jego wolę w naszym codziennym życiu. I wtedy obyśmy nauczali innych. Prawo Boga było wypalone w duszy Ezdrasza i przeżywane w jego życiu, zanim zaczął nauczać innych. Natomiast kiedy zaczął nauczać, to miało Bożą moc. To pozwoliło mu pracować i nauczać innych z zapałem i głębokim przekonaniem i wielkim Bożym błogosławieństwem. Niestety, pomimo tego wszystkiego, ostatnie rozdziały tej księgi zawierają smutne świadectwo ponownego sprzeniewierzenia się Izraelitów. To jest dramat całego Starego Testamentu i obawiam się dramat wielu historii w Nowym Testamencie, który trwa do dzisiaj. Nie myślę tylko o tym, co mamy zapisane w Nowym Testamencie, ale w tym Nowym Przymierzu, które trwa. Zobaczcie, co tam się stało. Po tej wielkiej odnowie, po tym wielkim błogosławieństwie, po tym zbudowaniu świątyni, po tym radowaniu się w Bogu. W 9 rozdziale tej księgi czytamy, że lud izraelski, nie wyłączając kapłanów i lewitów, nie żył w oddzieleniu od okolicznych ludów. Nie trzymali się z dala od obrzydliwości Kananejczyków, Chetytów, Peryzytów, Jebuzytów, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorytów. Przeciwnie, wielu z nich pobrało ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów. Spowinowacili się z ludami tych ziem. Zamiast świętego potomstwa mówią, mamy dzieci o mieszanym pochodzeniu. A ludzie stojący na czele wiedli prym w tym wiarołomstwie. Przodowali kapłani, lewici, przywódcy. Jak reagujemy na takie wieści? Jak reagujemy na grzech pośród Bożego ludu? Co robimy z tym? Czy wytykamy to palcami? Czy wysyłamy linki na Facebooka, żeby inni się dowiedzieli o wiarołomstwie, o grzechu tu, tam, siam, w kościele? Czy zaczynamy krytykować i się wynosić, jak faryzeusze, którzy mówili, że ich ojcowie pozabijali proroków, ale oni to by tego nie zrobili? Jak reagujemy, kiedy widzimy grzech w pośród Bożego ludu? W księdze Ezdrasza, w 9 rozdziale, widzimy reakcję tego człowieka, tego pobożnego człowieka. Zobaczcie, co on zrobił. Gdy usłyszał o tym wiarołomstwie, o tym spowinowaceniu się z poganami. Czytamy tutaj słowa Ezdrasza, który mówi tak. Gdy ja o tym usłyszałem, rozdarłem swoją szatę i mój płaszcz. Zacząłem rwać sobie włosy na głowie i na brodzie. Usiadłem. Byłem zdruzgotany. Rażeni wiarołomstwem przybyłych z niewoli, Zgromadzili się przy mnie ci, których słowa Boga Izraela napawały lękiem, a ja siedziałem przybity aż do wieczornej ofiary. W czasie jej składania powstałem, wciąż czując upokorzenie, niczym podczas postu, w rozdartych szatach i płaszczu padłem na kolana, wzniosłem dłonie ku Jahwe, mojemu Bogu, i zawołałem: Boże mój, jest mi wstyd. Nie ośmielam się nawet podnieść ku Tobie oblicza, bo nasze winy, Boże, wyrosły nam nad głowę. Nasze odstępstwa dosięgły samych niebios. I możecie dalej czytać jego modlitwę, jak wyznaje grzech swojego ludu, jak się utożsamia z nimi w ich grzechu, jak boleje, jak prosi Boga o miłosierdzie i łaskę. Ale Ezdrasz nie kończy na modlitwie. Zawsze winniśmy zaczynać wszystko od modlitwy, kochani. I oby nasza modlitwa była taką modlitwą, obyśmy uczyli się od tych mężów słowa, modlitwy. Jak się modlić w godzinach kryzysu, w godzinach odstępstwa? Jak się modlić, żeby Bóg nas wysłuchał? Ale Ezdrasz wiedział, że to nie wystarczy. Od tego trzeba zacząć, ale trzeba coś z tym zrobić. I pytanie, co zrobić w obliczu takiego odstępstwa od Bożego nakazu? Przecież oni zawarli małżeństwa, mają dzieci już w tych nowych małżeństwach. Co z tym zrobić? Jak rozwiązać zawarte małżeństwa i co zrobić z tymi dziećmi? Wiecie, że i dzisiaj kościoły są pełne podobnych dylematów. Ludzie nawracają się do Chrystusa z bolesną historią rozwodów i zawartych powtórnych cudzołożnych związków. Co zrobić? Jakże teraz wzywać ich do posłuszeństwa nauce Jezusa i apostołów, którzy nie dają żadnego przyzwolenia na zawarcie powtórnego związku po rozwodzie? Wiele kościołów poszło na kompromis z domaganiami się wyrozumiałości wobec grzechów przeszłości, zrozumieniu ludzkich potrzeb, intymności i fizjologicznych potrzeb. Jednak ta księga daje nam przykład radykalnej pokuty i gotowości do poniesienia bolesnych konsekwencji popełnionych błędów. Widzicie, nasz problem jest taki, że my chcemy Bożego przebaczenia, my chcemy Bożej odnowy, ale bez bólu, bez ofiar. Chcemy, żeby ta ofiara, którą Jezus złożył na krzyżu, była w pełni wystarczającą ofiarą, bez jakiegokolwiek zaangażowania i cierpienia z naszej strony. Oczywiście nic nie możemy dodać do tej doskonałej ofiary. Oczywiście ta ofiara jest wystarczalna i doskonała. Ale to wcale nie oznacza, że gdy my przyjmujemy moc tej ofiary, nie będziemy z tego powodu cierpieć w kwestii niesienia konsekwencji naszych przeszłych grzechów. Jeśli byłeś złodziejem i kradłeś i nawracasz się do Chrystusa, to czy powinieneś coś zrobić z tym, co zrobiłeś innym ludziom? Czy po prostu powiedzieć: Jezus zapłacił za moje złodziejstwa i te wszystkie bandyctwa i te rzeczy, które narobiłem? Czy powinieneś podjąć starania, tak jak Zacheusz, by wynagrodzić, by naprawić, by oddać swój majątek, który nagromadziłeś krzywdą innych, tym, których skrzywdziłeś? Wielu ludzi powołuje się na wiersze typu stare przeminęło, wszystko stało się nowe. W takim stanie, w jakim Cię Pan powołał, pozostań. Wyrywają z kontekstu, nie patrzą, o czym jest mowa i chcą tak łatwo uczynić odnowę. Ale niestety często odnowa z wielkich grzechów nie jest łatwa. Kiedy popadniemy w ciężkie grzechy, odnowa może być bolesna i musi być bolesna. Bądźmy tego świadomi. Znowu zachęcam was, posłuchajcie świadectwa tego brata, który wczoraj się dzielił swoim upadkiem i teraz jest, ma przed sobą ciężką drogę odnowy. To nie jest łatwa droga, ale konieczna, jeżeli ma być odnowiony. Jeżeli pójdziemy na kompromisy, wiecie, pomodlimy się za niego gdzieś tam z boku, nie każemy mu stanąć przed zborem, nie każemy mu wyznać grzechu, nie każemy mu uniżyć się, to się nic nie zmieni, to już przerabialiśmy to. Takie ciche modlitwy, wiecie, na zapleczu, gdzie nikt nie widzi. Niestety, kiedy się nagrzeszy publicznie, trzeba publicznie się do tego przyznać i trzeba publicznie pokutować, żeby zacząć naprawę i odnowę. Kiedy dopuści się takich grzechów jak ci, odnowa nie będzie łatwa. Zobaczcie, ostatni rozdział tej księgi, 10 rozdział, czytamy, że gdy Ezdrasz się modlił i wyznawał grzechy, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, zebrało się przy nim bardzo wiele osób z Izraela. W zgromadzeniu byli mężczyźni, kobiety i dzieci. Lud zanosił się od płaczu. Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jehiela, jeden z synów Elama. Zwrócił się on do Ezdrasza. Sprzeniewierzyliśmy się naszemu Bogu. Sprowadziliśmy sobie kobiety z obcych plemion, należących do ludów tej ziemi i zamieszkaliśmy z nimi. Ale mimo to jest nadzieja dla Izraela. Otóż zawrzyjmy wobec Boga przymierze. Zobowiążemy się, że odprawimy wszystkie obcoplemienne kobiety oraz dzieci, które nam one urodziły. Postąpmy według rady mego Pana oraz tych, którzy drżą wobec przykazań naszego Boga. Niech się stanie zgodnie z prawem. I od 10 wiersza. Wtedy powstał Ezdrasz, kapłan, i powiedział do nich: sprzeniewierzyliście się i zamieszkaliście wspólnie z obcoplemiennymi kobietami. Pomnożyliście w ten sposób winę Izraela. Oddajcie teraz chwałę Jahwe, Bogu waszych ojców, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi i od obcoplemiennych kobiet. Całe zgromadzenie odpowiedziało donośnie: dobrze, postąpimy zgodnie z Twoimi słowami. I teraz zobaczcie na 15 wiersz. Tylko Jonatan, syn Asaela, i Jehezjasz, syn Tikwy, byli przeciwni takiemu rozwiązaniu. Poparli zaś ich Meszulam i Lewita Szabetaj. Widzicie, kiedy trzeba podjąć trudne decyzje, kiedy się pragnie odnowy, to nie jest tak, że wszyscy pójdą tą ciężką drogą. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą przeciwni takiemu rozwiązaniu, którzy powiedzą, że to nieludzkie, że to zbyt bolesne, że tak nie można, bo to krzywda taka, siaka, owaka. I w tym momencie już się nie mówi o tym, co mówi Słowo Boga, tylko podejmuje się rozmowę o tym, jak to będzie bolało. ile to będzie kosztowało. I w takich sytuacjach naprawdę, bracia, siostry, musimy być ostrożni, ponieważ naszą tendencją, moją również, jest skłonność do robienia tak, żeby nie bolało. Zrobienia wszystkiego, żeby ktoś nie musiał cierpieć. Wiecie, to zawsze jest przykre, kiedy zdajesz sobie sprawę, że teraz, żeby coś naprawić, żeby coś pójść dalej z Bogiem, ktoś musi cierpieć z tego powodu. Twój brat, twoja siostra. Pytanie, do czego wzywa nas Jezus? Czy Jezus mówi, moja droga jest łatwa, lekka, bezbolesna? Czy Jezus mówi, popatrzcie na mnie, zobaczcie, ile ja zostawiłem, zobaczcie, ile ja wycierpiałem, zobaczcie, jaką ja cenę zapłacę za wasze zbawienie? I czy Jezus mówi, wy nie musicie iść tą drogą, bo ja nią poszedłem? Czy tak Jezus mówi? Czy Jezus mówi, wstępujcie w moje ślady? Musimy biblijnie podchodzić do moralnych problemów. Musimy biblijnie podchodzić do ludzkiego cierpienia i ludzkich zmagań w obliczu grzechu i odstępstwa od Boga. I ta księga, jak i kolejna księga Nehemiasza, pokazuje nam, jaka jest Boża droga. I nie jest to łatwa droga. I są ci, jak Jonatan, jak Jehezjasz, jak Meszulam, jak Szabetaj, którzy będą oponować, którzy będą przedstawiać inne możliwości, którzy będą również sięgali po Pismo i mówili, że można inaczej, nie trzeba tyle bólu, nie trzeba tyle cierpienia, ale obawiam się, że ich droga nie prowadzi do odnowy. Obawiam się, że ich droga prowadzi do otworzenia Bożego Kościoła na kompromis z grzechem, na akceptację nieposłuszeństwa i w rezultacie do kolejnych odstępstw. Popatrzmy na historię Kościoła. Popatrzmy na czasy odnowy. To były zawsze czasy, które rozpoczynały się od głębokiej, bolesnej pokuty. Tylko wtedy przychodziła odnowa, kiedy ludzie byli gotowi przyznać się do swojego grzechu i byli gotowi naprawiać swoje grzechy w wyrazie szczerości pokuty. Jeśli nie jesteśmy gotowi iść tą drogą w naszym osobistym życiu, a tym bardziej w życiu Kościoła, to obawiam się, że jesteśmy skazani na klęskę i śmierć. Jeśli chcemy prawdziwej odnowy, jeśli chcemy prawdziwie na nowo doświadczać Boga, Jego mocy, Jego łaski, Jego życia, to musimy być bezwzględni wobec grzechu. Bezwzględni wobec grzechu w naszym własnym życiu i w życiu tych, którzy przychodzą, w życiu tych, którzy się chcą nawrócić do Chrystusa. Jeśli będziemy szukali łatwej drogi, jeśli będziemy szukali bezbolesnej drogi, to z grzechem nie wygramy w ten sposób. Walka z grzechem jest kosztowna i jest bolesna. I ta księga składa nam o tym świadectwo. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za tę księgę, za naukę, jaka płynie i dla nas dzisiaj z tej księgi. Za trudne lekcje, ale konieczne, żebyśmy je przerobili. Prosimy, kochany Panie, byś zachował nas od obierania drogi tych, którzy wydają się dobrze mówić, uśmiechają się, są przyjaźni, mówią, że tak będzie lepiej, ale nie jest to wierne Twojemu Słowu. Panie, daj nam łaskę, by to dostrzec, byśmy nie dali się oszukać ich uśmiechom, ich perswazji, ich argumentacji, która opiera się na człowieku, opiera się na zaspokojeniu potrzeb i pragnień ludzkich, która nie zasadza się na fundamencie Twojej sprawiedliwości, Twojej świętości, Twoich słusznych wymagań, które darzą życiem tych, którzy są Mu posłuszni, którzy podchodzą z drżeniem do Twojego słowa. Daj nam, Panie, takie serca szukające Ciebie. Daj nam serca Ezdrasza, przygotowane, by szukać Ciebie, by pełnić Twą wolę, by nauczać innych Twojej prawdy, nawet jeśli ona spotyka się ze sprzeciwem, z drwiną, z gniewem. Obyśmy się nie cofnęli przed życiem i głoszeniem Twojej prawdy. W miłości, w pokorze, z tą postawą sługi, jaką widzimy we Ezdraszu, z tą modlitwą rozdzierającą nasze serca. Panie, pomóż nam służyć, pomóż nam budować Twe królestwo i zachowaj nas od złych kompromisów, zachowaj nas od tolerancji grzechu, zachowaj nas od drogi upadku i zniszczenia. Daj nam iść drogą życia, drogą Twego błogosławieństwa, Twojej społeczności. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dzięki, Ojcze, Tobie za słowa, chociaż niełatwe, ale to Twoje słowa i prawdziwe, i wzywające nas do bojaźni przed Bogiem, który daje życie i ustala zasady. Myślę, że te słowa są ogólnie mówiąc albo trudne do przyjęcia, albo w ogóle nie do przyjęcia dla ludzi z tego świata, którzy zawsze powiedzą, że jak można odprawić żonę, dzieci i nazywać to dobrym. Ojcze, daj nam zrozumieć, że Ty wiesz, co jest dobre, co jest złe i lepiej, żebyśmy oparli się na Tobie, na Twoich wskazaniach, niż na swoich obciążonych grzechem jakichś pomysłach, chęciach, które brzmią dobrze, ale ostatecznie nie są dobre. Proszę, czytaj nam zrozumienie tych prawd. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za tą księgę, za Słowo Boże. Tyle tematów poruszonych, tyle spraw jest jeszcze do poprawienia. Nie gdzieś w ukrytych zakątkach, jak powiedział brat, tylko sprawy trzeba wszystko wyjaśnić publicznie, Panie, żeby się uczyć i wyciągać wnioski, żeby dążyć do tej doskonałości, o której była mowa na braterskim spotkaniu, żeby tego celu osiągnąć. To są wszystkie sprawy może z perspektywy ciała trudne, ale dajesz Panu Bogu siłę, żeby je osiągnąć w Duchu Świętym. Błogosław Boże głowy naszego państwa, nasz rząd cały, polityków, Panie, którzy albo rządzą w taki sposób, bo inaczej nie potrafią, albo nie chcą nie chcą, nie szukają Boga w życiu, albo są jakimiś rzeczami szatańskimi obciążeni, nie umieją się wyrwać z tych kajdan. Rządzą, Panie Boże, w taki sposób, jaki rządzą. Ja nie chcę na nich narzekać. Ja chcę ich błogosławić, Panie Boże. Ja w takim kraju jestem, gdzie mogę Biblię czytać. Że nie ma wojny, która się szykuje za granicą. I żebym, Panie Boże, w tym dniu, kiedy ta wojna powstanie i się rozleje na cały świat, żebym wysłał w Jezusie Chrystusie, żebym się nie bał, Panie, tych bomb, które spadną, tych ludzi, którzy będą strzelać tu za naszą granicą, to już się dzieje, bo Panie Boże, pobłogosław tamte państwa, te narody, tych rządzących, żeby nie doprowadzili też do tego, żeby się jakoś pojednali, żeby się dogadali, Panie, a przede wszystkim, żeby się odnosili do Jezusa Chrystusa, żeby porzucili taką metodę działania, że przez wojnę, przez rozlanie krwi trzeba osiągnąć jakiś cel. Thank you. Zwróćmy jeszcze nasz wzrok na naszego Pana, który oddał za nas życie, który zapłacił tak wielką cenę naszego zbawienia. Nasz Panie, dziękujemy za tą pamiątkę Twojego cierpienia, Twojej śmierci, Twojej ofiary, która sprawia, że w jakimkolwiek byśmy nie znaleźli się grzechu, w jakiejkolwiek nieprawości, jakkolwiek diabeł oszukałby nas i zniewolił nas, jeśli podniesiemy nasz wzrok ku Tobie, jeśli szczerze będziemy błagać o miłosierdzie, jeśli szczerze wyznamy i odwrócimy się od naszego grzechu, to obiecałeś wybaczyć i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Dzięki Ci, kochany Panie, za moc Twojej ofiary, że nie ma takiego upadku, takiego grzechu, takiego zła, z których nie mógłbyś nas wyzwolić. Prawdziwie jest to zwycięstwo nad światem, jest to zwycięstwo nad szatanem. Jest to zwycięstwo nad wszelkimi mocami nieprawości i wszelkim grzechem. Dzięki Ci, Panie, za moc krzyża, doskonałość Twojej ofiary, wystarczalność tego wszystkiego, co uczyniłeś, aby uwolnić nas, oczyścić nas, wyzwolić nas z sideł grzechu. Daj nam, Panie, z radością i z wdzięcznością jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, dziękując Ci, wysławiając Cię i na nowo powierzając nasze życie Tobie, aby Ci służyć, aby Cię wielbić, aby o Tobie świadczyć, aby żyć blisko z Tobą, dla Ciebie. Prosimy, kochany Panie, daj nam bez obłudy, bez jakiejś nieczystości, nieprawości w naszych sercach, ale godnie, wyznawszy Tobie nasze grzechy, odwróciwszy się od wszelkiej nieprawości, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha ku Twojej chwale. Dzięki Ojcze za to, że czas łaski trwa, że jeszcze jest możliwość przyjścia, wyznania grzechów i ta krew przelana 2000 lat temu, którą symbolizuje ten kielich, tak jak wtedy obmywała doskonale, oczyszczała w idealny sposób, tak też czyni to dzisiaj. Jeśli prawdziwie wyznajemy nasze grzechy, pokutujemy, odwracamy się od nich, prosimy Ciebie o przebaczenie, to Ty to uczynisz i oczyścisz doskonale i nie wspomnisz naszych grzechów więcej i będziemy wolni i to jest wspaniałe uczucie. Ci wszyscy, którzy przeżyli nowonarodzenie, przebaczenie grzechów, mają nowe życie, wiedzą, czym to jest, jak wspaniałym jest to doświadczeniem i to jest dla każdego. I Twoje ramiona są otwarte, by przygarnąć każdego. Dzięki za świętą krew Pana Jezusa. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry. Podchodźcie do tego stołu, jedzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha. Będziemy tutaj rozlewać w tym małym kieliszku. Natomiast jeśli ktoś chciałby na końcu pić z kielicha, to zapraszamy na końcu i wtedy podamy mi jej tego stołu. Thank you. Cię przed Tobą i odstąpić, Panie, bo Ty nam dajesz tę moc, bo chciałem Ci raz jeszcze za to podziękować. Za krew przelaną na krzyżu, ale również za Twoje zmartwychwstanie, Boże. Dzięki czemu my również mogliśmy zmartwychwstać, Boże. Możemy żyć dla Ciebie. Dzięki Ci za to z całego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, prosimy, byś w swej łasce strzegł nas, prowadził nas na wszystkich naszych drogach. Prosimy o braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami, szczególnie Panie o tych, którzy zmagają się z różnego rodzaju problemami, chorobami. Panie, prosimy o Twoje uzdrowienie, prosimy o Twoje posilenie, o Twoje wzmocnienie, o Twoją łaskę i pomoc w tych doświadczeniach, aby ufać Tobie, aby wielbić Ciebie, aby radować się Tobą w pośród tych niesprzyjających okoliczności. A Ty, Panie, daj oglądać Twoje zbawienie, daj oglądać Twoją łaskę i Twoją moc, która objawia się w pośród naszych słabości. Prosimy o każdego brata, każdą siostrę. Strzeż nas, Panie, w łasce Twojej, w prawdzie Twojej. Pomnażaj w nas życie Twoje, radość Twoją. Uzdalnij nas do bycia odważnymi, ochotnymi świadkami Twojej miłości, świadkami Twojej Ewangelii, sługami w Twoim Królestwie. Każdego jednego dnia prowadź nas, Panie, w mocy Twego Ducha, w łasce Twojej. Prosimy. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilę. W imieniu własnym i braci, którzy byli tutaj na tych dniach postu i modlitwy, chciałbym bardzo podziękować tym wszystkim z Was, którzy przygotowaliście ten posiłek na pożegnanie braci. Hojny posiłek, obfity, także bracia tutaj z uśmiechnięci, najedzeni wyjeżdżali, jeszcze niektórzy później pisali, dziękowali za to serdeczne przyjęcie i gościnę. Także bardzo Wam dziękuję, że po raz kolejny nie zawiedliście, ale okazaliście się naszą chlubą. Tak, iż możemy się Wami chlubić między braćmi. To naprawdę jest wielka radość. Jak dla mnie jest to ogromna radość. Widzieć Wasze ochotne serca, też te siostry, które tutaj przyszły i usługiwały przy stołach braciom. Naprawdę bardzo jestem wdzięczny za Waszą tutaj usługę. I tak jak Adam na początku mówił, nagrywaliśmy te nasze wszystkie pieśni i kazania i świadectwa. To wszystko będzie, już część jest dostępna, już to, co było wczoraj, z piątku jest wszystko, nie wczoraj, tylko w sobotę. Tak, czyli wczoraj. To z soboty już jest wrzucone. Tam tego nie było za dużo, ale tam kilka było wypowiedzi, łącznie z tym świadectwem, o którym mówiłem. Więc to już jest, a te z piątku i czwartku, myślę, że dzisiaj, jutro już też będą dostępne. Na naszej stronie, tam w tej zakładce kazania na dole jest link spotkanie braterskie w Wejherowie 2022. Także tam jak klikniecie, to Was przeniesie na stronę, gdzie są dostępne te wszystkie usługi, świadectwa i pieśni. Jakieś może macie ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to z Grodziska Mazowieckiego dziękujemy bardzo za pozdrowienia i pozdrawiamy zbór w Grodzisku. Od brata Roberta Rabe prosił, żeby pozdrowić takimi słowami. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Jeszcze jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, informacje? Jeśli nie, to za miesiąc Księga Nehemiasza, czytajmy ją, i Księgę Estery też czytajmy, ponieważ one, tak jak mówię, razem z tą księgą są blisko w tym czasie i też jakby mają pewne wspólne poselstwo, o którym być może będziemy mówili przy studiowaniu Księgi Estery. Natomiast na razie czytajmy, idźmy dalej do przodu z tym naszym czytaniem przez całą Biblię. Zachęcam do tego gorąco, abyśmy czytali całą Biblię, nie wybiórczo, nie wyrywkowo, ale czytali ją od początku do końca. Każda z tych ksiąg ma swoje cenne poselstwo do nas, chociaż niektóre są trudniejsze, szczególnie pewne rozdziały, tak jak w tej księdze mamy takie dwa rozdziały trudne, w księdze Ezdrasza, gdzie mamy jakieś listy osób, czy też rzeczy, które darowali. Ale to wszystko ma sens, to wszystko, nie mówię, że musimy za każdym razem to szczegółowo czytać, myślę, że takie listy generalnie nie są do czytania, one są pewną referencją odnoszącą się do pewnych rzeczy, natomiast jakby warto zrozumieć, jaki jest w ogóle cel tego, po co one tam się znalazły i o tym przy tych wcześniejszych już tego typu listach troszkę mówiliśmy, także możecie się cofnąć, jeśli jeszcze nie pamiętacie tego. Więc zachęcam do czytania całej Biblii, od początku do końca, wiele razy. Nie ma lepszej tarczy przed oszustwem, zwiedzeniem, jakąkolwiek formą deformacji Bożej prawdy, jak dobra znajomość oryginału Bożej prawdy. Nie ma nic lepszego, żadna książka apologetyczna i tak dalej, jakkolwiek są cenne i wartościowe, nic nie przewyższy wartości dobrej znajomości Biblii. Jeśli znamy Biblię, to od razu wyczuwamy, że to jest albo zgodne z tym, albo jest to coś innego, z innego ducha, z innego źródła. Także bądźmy uważnymi, wiernymi czytelnikami, studentami i wykonawcami prawdy Bożej, która nam została dana w Jego Słowie. Zostańcie z Bogiem, kochani. W środę spotykamy się tu o 18 na modlitwę, rozważanie słowa. Też gorąco zachęcam. Ostatnio frekwencja nam wzrosła na tych środowych spotkaniach, z czego się niezmiernie cieszę, że więcej z Was przychodzi tutaj, by się razem modlić, rozważać słowo. To też jest cenne, kiedy możemy usiąść przy stole i razem czytać, rozważać Ewangelię. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza. W 15 rozdziale, także dla tych, którzy chcą przyjść w środę, zachęcam przeczytać wcześniej, rozmyślać i dzielić się tutaj z braćmi, siostrami tym, co przeżywacie, co bierzecie z tej księgi. To już nowy miesiąc. Dzięki, Sławek. No, jak to dobrze, że siebie mamy, nie? Także tak, rzeczywiście, w tym tygodniu spotkamy się o 19 u braci baptystów na wspólnej modlitwie i też rozważaniu słowa. Nie wiem, co będzie, bo Jarek będzie tym razem się dzielił, więc przyjdźmy z sercami gotowymi do modlitwy ze Słowem Bożym i będziemy tam też. To też jest cenne spotkanie, tak też Was zachęcam do tego, żeby jeżeli myślimy tutaj o Kościele w Wejherowie, jako o wszystkich wierzących, tych, którzy prawdziwie kochają Pana Jezusa, bez względu na szyld, pod jakim się spotykają, więc traktujemy braci z tego zboru baptystów jako naszych braci, jako nasze siostry, jako jeden kościół, tak? Nie jesteśmy formalnie w tej samej denominacji, my nie jesteśmy w żadnej, więc, ale mamy prawdziwe braterskie relacje i ta modlitwa w środę jest, myślę, też bardzo ważna, że w niej demonstrujemy naszą duchową jedność, naszą duchową wspólnotę, nasze pragnienie, dążenie do tego, by budować tutaj Królestwo Boże i zachęcamy się wzajemnie, dzielimy się tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Więc też tych z Was, którzy mogą być na tych właśnie środowych naszych spotkaniach też z nimi, gorąco zachęcam, żebyście uczestniczyli, poznali też, jeśli jeszcze nie znacie, braci, siostry z tego zboru. na 19, ulica Dąbrowskiego 6. A w razie czego można przyjść tutaj przed 19 w Pudę, ktoś tu przyjdzie, to tutaj jak zawsze jakaś kilka osób jest i idziemy, czy tam idą tam. Przywitajmy się jeszcze, można zrobić herbatkę, kawkę, jakieś może ciasteczka zostały z wczoraj jeszcze. No, to zapraszam jeszcze do społeczności przy stole, przy słodkościach i herbatce.